999 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 dzień października i godzina 9. Serwis Trójki o tej porze przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Krytycznie o twardym stanowisku ludowców w sprawie związków partnerskich mówi w Trójce europosłanka Lewicy. Dwa tygodnie temu się nie stawił. Dziś Komisja Śledcza do spraw Pegasusa znów czeka na byłego szefa CBA. A większość Mołdawian jednak na tak w referendum. Liczenie głosów wciąż trwa. Hipokryzję i niedotrzymywanie obietnic zarzuca PSL-owi europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus w związku z projektem ustawy o związkach partnerskich. To rządowy kompromisowy projekt oczekiwany m.in. przez środowiska LGBT. Nie ma w nim kwestii spornych związanych z przysposobieniem dzieci. O projekcie krytycznie wypowiadają się politycy PSL-u, podkreślając, że nie jest projektem rządowym. To hipokryzja, mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej Trójki Joanna Scheuring-Wielgus. Już jest czasami brak słów na to, co PSL wyczynia, bo przypomnę, że w trakcie kampanii wyborczej rok temu Kosiniak-Kamysz, z tego co pamiętam, na kampusie powiedział, że będą głosowali za związkami partnerskimi i są za związkami partnerskimi. Więc to ich takie marudzenie, takie nawet powiedziałabym takie mędzenie cały czas o tym, że niczego się nie podpiszą, że niczego się nie zrobią, że to są sprawy światopoglądowe, jest już po prostu nudne. W projekcie ustawy o związkach partnerskich znalazły się zapisy o rozszerzonym statusie opiekuna faktycznego, dostępie do informacji medycznej czy prawie do pochówku. Dostęp do informacji medycznej partnera lub partnerki to według Aleksandry Muzińskiej z Funduszu dla Odmiany jeden z najistotniejszych zapisów projektu. Wtedy, kiedy na przykład trafiamy z wypadku do szpitala, prawda, jesteśmy nieprzytomni i wzywa się z automatu rodzinę biologiczną, a na przykład ta rodzina może nie mieć z nami kontaktu od 20 lat, nie akceptować nas i związku, w którym żyjemy, prawda, i to oni będą mieć decyzję co do tego, co dalej z naszym leczeniem. A rząd przekonuje, że Polska musi ustawowo uregulować sprawę związków partnerskich, także z racji wskazujących na to wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konsultacje potrwają około miesiąca. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa planuje przesłuchać dziś byłego szefa CBA Ernesta Bejda, także europosła KOA Krzysztofa Brejzę, który był inwigilowany. Ernest Bejda miał zeznawać dwa tygodnie temu, ale się nie stawił. Uzasadnił nieobecność wrześniowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności komisji. Takie usprawiedliwienie komisja uznała za nieskuteczne i zwróciła się do sądu o ukaranie świadka grzywną. Wezwany dziś na przesłuchanie Krzysztof Brejza miał być wielokrotnie inwigilowany Pegasusem. Specjaliści naliczyli 33 włamania do telefonu polityka w czasie, gdy był szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi. Szef Pentagonu z wizytą w Kijowie, nie była ona zapowiadana. Ukraina stara się o poparcie Waszyngtonu dla swojego planu zwycięstwa, który przewiduje większe wsparcie militarne Kijowa i zaproszenie Ukrainy do NATO. Amerykańskie media, informując o rozpoczętej wizycie sekretarza obrony USA, piszą, że przywiózł on do Kijowa przesłanie silnego zaangażowania w wysiłki wojenne Ukrainy. Jednak, jak wskazuje m.in. Wall Street Journal, prezydent Zełenski nie usłyszy raczej od Lloyda Austina pozwolenia na wykorzystanie zachodnich rakiet do rażenia celów w głębi rosyjskiego terytorium, a o to od długiego czasu zabiegają władze w Kijowie. Nie będzie też najpewniej deklaracji o kolejnej dużej partii pomocy, bowiem już pod koniec września taka dodatkowa pomoc w wymiarze 8 miliardów dolarów była obiecana podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. Z perspektywy Kijowa ważne jest jednak, aby dostawy broni i amunicji przybywały nad Dniepr jak najszybciej, bowiem ukraińska armia jest obecnie w defensywie, zwłaszcza w Donbasie, gdzie rosyjskie wojska powoli, ale konsekwentnie przesuwają się do przodu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Liczba głosów na tak przeważa w referendum w Mołdawii dotyczącym wpisania akcesji do Unii, do Konstytucji. Według Centralnej Komisji Wyborczej udział tych głosów wynosił rano 50,8%. Różnica wyników na tak i nie to teraz niespełna 2,5 tysiąca głosów. Do policzenia pozostały głosy z około 1,5% komisji. Mołdawianie wybierali też wczoraj prezydenta. Żaden z kandydatów nie uzyskał ponad połowy głosów. W drugiej turze spotkają się urzędująca prezydent i były prokurator generalny. Na Florydzie rozpoczyna się wczesne głosowanie na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jeden z najważniejszych stanów w wyborach, w którym do zdobycia jest 30 elektorskich głosów. Więcej głosów elektorskich niż na Florydzie kandydaci walczący o Biały Dom mogą zdobyć tylko w Kalifornii i Teksasie. Wczesne głosowanie w słonecznym stanie potrwa 2 tygodnie. W jego pierwszych dniach przed niektórymi lokalami spodziewane są długie kolejki. To bardzo ważne, aby wyborcy sprawdzali na naszych oficjalnych stronach, jak długo będą musieli czekać na oddanie głosu. Wszystko po to, aby cały proces przebiegał dla nich sprawniej. Mówi Christina White z Komisji Wyborczej Okręgu Miami. Floryda to miejsce, gdzie szczególnie dużo głosuje wyborców pochodzenia latynoskiego. Stawcie się na głosowaniu, wybierajcie. Musimy umiejętnie kształtować naszą demokrację. Robimy to dla naszych dzieci, rodzin, społeczności, a przede wszystkim kraju. Mówi pochodząca z Kuby Maria, która już w pierwszy dzień wczesnego głosowania idzie spełnić swój obywatelski obowiązek. Według średniej sondaży Donald Trump na Florydzie może liczyć na 50,5% poparcia, Kamala Harris na 45%. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Dachlowski. Donald Trump odwiedził wczoraj restaurację fast food na przedmieściach Filadelfii, gdzie smażył frytki i obsługiwał kasę drive-thru. Tymczasem Kamala Harris wystąpiła w afroamerykańskim kościele w Georgii, gdzie świętowała 60. urodziny u boku Stevie'ego Wondera. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U czyjego boku planujesz spędzić 60. urodziny? Myślę, że u twojego. Chciałem dodać jeszcze a propos tej informacji z serwisu. Przypominamy, fast foody są powodem wielu schorzeń. Absolutnie. W trykrocie Barcelony strzela jak na zawołanie. Robert Lewandowski 2 razy pokonał bramkarza Sewilli i miał spory wpływ na wysoką domową wygraną Blaugrany 5-1. To w La Liga, w kraju 3 mecze w PK Ekstraklasie. W zapowiadającym się najciekawiej Raków w Częstochowie wygrał 1-0. Przypomnij, z kim grał Raków Częstochowa. To zaraz przypomnimy. Przejdź do następnego meczu. I nie oddaje, pogoń Szczecin i nie oddaje oddechu prowadzącemu Lechowi, traci do Poznaniaków tylko ciągle 2 punkty. A Raków z Pogonią Szczecin. No powiedziałem. Mhm. W pozostałych meczach Górnik w Zabrzu 3-1 ograł Stal Mielec, a GKS w Katowicach bezbramkowo zremisował ze Śląskiem Wrocław. Goście ciągle bez wygranej w tym sezonie. Światło w tunelu widzi jednak ich trener Jacek Magiera. 1 punkt mamy. Oczywiście przyjechaliśmy tutaj po to, aby wygrać to spotkanie. Uważam, że w drugiej części meczu byliśmy bliżsi zdobycia gola, jeżeli chodzi o poczynania na boisku, i z tej części gry jestem na pewno zadowolony. Jest to taki zalążek tego, że na tym będziemy budować to, co dalej, to, co przed nami. Mówił Jacek Magiera. Dziś dokończenie kolejki i starcie Radomiaka z Puszczą Niepołomice. Trudno ten mecz określić mianem szlagieru. Bez wątpienia było nim spotkanie Liverpoolu z Chelsea na Anfield. 2-1 wygrali The Reds, tak jak City po golu z ostatniej minuty z Wolves. To w Premier League, w Serie A Roma przegrała u siebie 0-1 z Interem Mediolan. Nicola Zalewski grał dla Giallo Rossich do 72 minuty. Reprezentującego Nerazzurich Piotra Zielińskiego w akcji nie widzieliśmy, leczy kontuzję. Ze spraw siatkarskich 5 setów w Szczecinie i porażka Chemika Police 2-3 z BKS-em Bielsko-Biała. Mówimy oczywiście o Tauron Lidze Pań. W plus Lidze Panów Trefel w Gdańsku przegrał 1-3 ze Stalą Nysa. Mówi przyjmujący gości Michał Gierżot. Tak samo w sytuacjach, kiedy gra się źle i kiedy gra się dobrze, trzeba pamiętać, że pracuje się na wynik całej drużyny i to jest najważniejsze, że wygraliśmy za 3 punkty. Tych punktów bardzo potrzebowaliśmy. W drugim wczorajszym spotkaniu Norwid Częstochowa 0-3 uległ Barkamowi Karzany Lwów. W motorsporcie Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Formule 1 dla Monakijczyka Charlesa Leclerca, w Mistrzostwach Świata WRC, rajd Europy Centralnej dla Estończyka Ota Tanaka. 9 był Mikołaj Marczyk, 10 Kajetan Kajetanowicz. Tu postawimy kropkę, sport wróci na naszą antenę po 16. A wiesz, Krzysiu, że, bo to Krzysztof Łoniewski o sporcie, nie powiedziałem wcześniej, ale wszyscy znają twój głos. Wiesz, że podobno mówi się Ojt Tanak? Ojt Tanak? Spytałem kiedyś pewnego Estończyka, mówię: Ojt Tanak. No wyjechał do rowu. A teraz o pogodzie. Termometry po południu pokażą na ogół od 13 do 17 stopni, ale będą też cieplejsze miejsca, na przykład Wrocław, gdzie możliwe stopni 20. Będzie dziś padać na północnym wschodzie i północy kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 9:00. Może państwo słyszeli już, jak tak pokasływał sugestywnie Maciej Jankowski. Chyba chciał szybciej głos. A to było słychać? Ja tam sobie tak w rogu stanąłem, tak kaszlnąłem. Myślałem, że to tak nie, to z korytarza ja chciał mikrofon mieć włączony. Takie pozostałości po tych moich dwutygodniowych przebojach kaszlowych. Ale z drugiej strony to ty w szaliczku przecież tutaj siedzisz. O co chodzi? Bezpiecznie. Dla zabezpieczenia. Ale to nie jest szalik żadnego klubu. Taki mam w paski wiecie szalik. Wiecie co, jak na was patrzę, młodzi ludzie, to wy się musicie naprawdę troszczyć o siebie bardziej. Jeden po chorobie, drugi tuż przed. Właśnie. Troszczymy się też o dzieci. On też po chorobie. Ja też tak. Troszczymy się, drodzy państwo, o dzieci. Panowie, bo ja chciałem jeszcze słuchaczy tutaj przywołać, bo słuchacze dzisiaj opowiadali nam piękne historie o takich złotych myślach swoich dzieci. Jedną przypomnimy, dwie będą nowe. Moje córki, jak to już 15 lat temu, facet prowadził krowę. No i ta młodsza mówi, o, koń. A starsza dwójka mówi, to nie koń, to krowa. Nie znasz się na ludziach? Jadąc kiedyś z moją córką i synem w latach 90. przez Holandię i moje dzieci pierwszy raz zobaczyły brązowe krowy. I moja córka odkrywczo w pewnym momencie powiedziała, o, teraz wiem, skąd się bierze kakao. Teściowa dokuczała mojemu synowi, jakby malutki. Nie wymawiał litery R. Powiedz rower, jower. Powiedz traktor. On tak zdesperowany i powiedział, ciągnik. Także poradził sobie. Absolutnie sobie poradził. Jeszcze pojemność 2400 powinien dodać. No, tak, tak. I czarny ciągnik. Czarny ciągnik, tak. Czarny ciągnik. Maciej Jankowski, do 12 z państwa. Dobrego dnia. A z tymi zwierzakami to jak w filmie Patryka Wegi niegdyś, o jaki dziwny gołąb, taki chyba był tam tekst, jak ktoś spojrzał na kaczkę. Proszę państwa, do 12. Ja tak zawsze mówię o tych gołębiach z Sopotu. Tak? Mhm. A co jest z nimi, nie tak? To mewy. A no tak, bo Sopot. Na mowę. Słyszysz, Robert, będzie chyba liga angielska. Będzie liga angielska. Premier League. Dzisiaj sporo o Camden Town londyńskim porozmawiamy, a nie sposób nie powiedzieć o The Clash, jak mówimy o Londynie i o Camden właśnie. To the faraway towns, now war is declared and battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. The top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? London calling,

Ta pora może oznaczać tylko jedno. Redakcja ekonomiczna pojawiła się w studiu Trójki. Marcin Jagiełowicz dziś. Hej ho, Marcinie, dzień dobry. Hej ho, dzień dobry. A ze mną Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu. Dzień dobry. Hej ho. No dobrze, no to do pracy z poważnym tematem, bo coraz mniej polskiego mleka pojawia się w Chinach. Porównując pierwsze półrocze tego roku z ubiegłym, spadek o ponad 1/3, a powiedzmy, że Polska była tutaj właściwie na takim podium, jeżeli chodzi o eksporterów do Chin. Coś się zmieniło na niekorzyść? Trzeba sobie powiedzieć, że geopolityka wkracza wszędzie. Tu jest kwestia rozmów cła na chińskie samochody, może zatem cła na europejską żywność. Między innymi na tej bazie Chiny mówią, będziemy produkowali swoje, tak samo dobre, bo trzeba sobie też przypomnieć, że w Chinach polska, a zatem europejska żywność ma taki certyfikat czegoś luksusowego, świetnego. I do tej pory to działało, ale teraz Chińczycy postanowili, że ich mleko jest również luksusowe, a zatem jest nawet taka perspektywa, że Chiny nie tylko będą wystarczająco dużo produkować na własny rynek, ale wręcz eksportować do na przykład Unii Europejskiej. Natomiast pamiętajmy, że spadek o 25% to jest bardzo dużo. Oczywiście polskie mleczarnie szukają innych rynków zbytu w Azji, ale nadal większość naszego eksportu jest Unia Europejska. 2,9 miliarda w zeszłym roku. To jest cały eksport mleka, jeśli chodzi o Polskę, z czego 90 milionów to są Chiny. Czytam rozmowę z dyrektorką Polskiej Izby Mleka Agnieszką Maliszewską i podoba mi się jedno stwierdzenie, że polscy eksporterzy też powinni postawić trochę na nowoczesność i pomyśleć, jak to mleko w sposób taki ciekawszy podać. Może małe opakowania, może coś dla seniorów, coś dla dzieci. Może to nie może być tylko takie oczywiste mleko. Może tu trzeba powęszyć jakimś takim biznesowym swoim nosem. Pewnie tak, zwłaszcza, że pamiętajmy, że dzisiaj opakowanie jest kluczem, ale opakowanie w tym sensie, że napis dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci, dla osób po 30, przed 30, z laktozowymi problemami, bez problemu, jest tym, co nazywamy personalizacją i człowiek nie chce już białego płynu, chce czegoś dla siebie. No to przechodzimy do kolejnego tematu, ale właściwie w Chinach zostajemy, bo chińskie platformy zakupowe rosną w siłę. Tylko w zeszłym roku dosyć zresztą nowa aplikacja Temu została pobrana ponad 300 milionów razy. To jest zresztą ta sama platforma, której teraz zarzuty stawia polski urząd antymonopolowy, punktując przy tym niejasny regulamin, na przykład w zapisach dotyczących zwrotów. No ale to jest chyba wierzchołek góry lodowej, bo tu wydaje mi się, że tematów jest cała masa. Jak na przykład takie platformy zbierają nasze dane, jak je przetwarzają, jaki ślad środowiskowy zostawiają i jak nas uzależniają? To też wydaje mi się jest ciekawy temat, bo coraz częściej one działają jak media społecznościowe. Scrollujemy, możemy polubić, możemy jakiegoś użytkownika followować i to wszystko sprawia, że gdzieś też ta dopamina nam się odpala, mówiąc kolokwialnie, i chcemy kupować więcej, a to jest bardzo kiepskiej jakości często. Bywa, że kiepskiej jakości. Europejscy, czy to właściciele platform podobnego typu, czy to zwykle producenci, mówią, działajmy na tych samych zasadach. Europejskie platformy działają zgodnie z dyrektywą Omnibus, w tej chwili już również kwestiami ochrony konsumenta, ESG, lokalność. Naprawdę tych przepisów, które je, że tak powiem, trzymają w ryzach, jest mnóstwo. Natomiast chińskie są dotowane przez chiński rząd po to, żeby zajęły dobrą pozycję w Europie i trochę działają bez reguł. A zatem wszystko, również to, o czym pan wspomniał, kształtowanie czy to poznawanie oczekiwań konsumenta, sprawia, że produkują natychmiast to, co sobie wymyśliliśmy, że moglibyśmy chcieć kupić. Teoretycznie mały wolumen powoduje, że to może przyjechać za kilka dni do nas w krótkiej tej serii. My się czujemy wyjątkowo, czyli nie tylko białe mleko, ale białe mleko dla nas, a europejskie platformy i producenci tracą, bo no nie mają takiego absolutnie wsparcia ze strony czy to rządowej, czy jakiejkolwiek innej. Zmniejszyć naszą biurokrację, to jest taki postulat, który by pomógł? Myślę, że nie chodzi o biurokrację, myślę, że chodzi o ustalenie takich samych reguł. Jeżeli sprzedajemy do europejskiego konsumenta, to zarówno chińska, jak i europejska platforma musi spełniać te same standardy. Jeżeli nie spełnia, na pewno UOKiK powinien się interesować. No właśnie, to teraz o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wygrał kolejną batalię sądową z siecią Biedronka. Ta ma zapłacić ponad 500 000 zł kary. Tu warszawski sąd okręgowy podtrzymał decyzję wcześniejszą prezesa Urzędu Antymonopolowego. To nie jest zresztą pierwsza taka zwycięska batalia i nie tylko z Biedronką, bo też i z Kauflandem na przykład. I tak mi się wydaje, czy w końcu zmieni się jakaś mentalność tych sieci handlowych, bo one, mam wrażenie, że od dłuższego czasu, mówiąc kolokwialnie, dojeżdżają się różnymi wojnami cenowymi, dumpingowymi cenami. I czy chyba, nie wiem, czy o to chodzi, żeby rzeczywiście nasz rynek tak wyglądał, że no, biją się może nie zawsze uczciwie te sieci handlowe o nas. Można powiedzieć, że to jest nawiązanie do poprzedniego tematu, ponieważ polski konsument jest niezwykle wrażliwy na ceny. Nigdy nie przestał być i zawsze pewnie będzie. A zatem trochę to jest pokłosie tego, że oburzamy się, że dostawca jest wykorzystywany, jego mniejsza siła jest, powiedzmy, że traktowana jako jego słabość. A z drugiej strony, jak idziemy do sklepu, to łapiemy 3 za 2 promocje i jesteśmy przeszczęśliwi, że w naszym koszyku wylądowały masła po 3 zł, a nie po 7. Więc no jakby trzeba sobie też powiedzieć, że czasami ta wina jest po naszej konsumenckiej stronie, ale rzeczywiście jeśli chodzi o UOKiK i tą historię z Biedronką, tam była kwestia wykorzystania przewagi nad dostawcami. Natomiast sąd zmniejszył tą karę z 700 do 500 milionów i Biedronka bardzo to podkreśla, że tylko 500 000 000, a nie 700 milionów. Krakowski stary kleparz do remontu. Znane targowisko ma być wyłożone nową elegancką kostką brukową, zyskać zadaszenie, a nawet Wi-Fi, no proszę bardzo. I co? Wraca moda na targowiska, na rynki, na ryneczki? Ja myślę, że ona nigdy nie minęła. Wszyscy, którzy choć raz byli w hali Mirowskiej na tym targowisku, wiedzą, że tam jest ruch jak w ulu, a już w sobotę to w sumie warto nie iść, bo jest tam aż taki tłum. Może jakiś inny dzień wybrać. Więc te targowiska, mam wrażenie, że nikt się od nich nie odwrócił. Natomiast rzeczywiście wręcz GUS podaje, że w zeszłym roku powstało 30 nowych. A zatem szukamy jakiejś autentyczności, szukamy jakiejś lokalności, wbrew temu, że kupujemy jednocześnie na chińskich platformach. A może zatem jest tak, że potrzebujemy tych dwóch nóg, międzynarodowej i bardzo lokalnej, i tą lokalną zapewnia nam taki ryneczek blisko nas. Ja apeluję, żebyśmy zwłaszcza tą lokalną nogę bardzo mocno wspierali. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu, była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny wróci w programie Dobrego Dnia akurat, jutro o tej samej porze, czyli o 9.30, a tymczasem bardzo dziękujemy Marcinowi Jagiełowiczowi, który tak przygotował jest, i przygotował. Tak jest, jutro też się usłyszymy swoją drogą. No to do usłyszenia wobec tego. Sięgamy muzycznie po Sójkę, która od lat związana jest również muzycznie z Błażejem Królem, co być może Państwo odnotowali na ostatniej płycie. A to Dziewczyny Sójki solowo. Szukam punktu, gdzie znajdę siebie. Ała, w intymnej zatoczce uprawiam kąpiel. W gorących źródłach obrazki w głowie. Dobrze nam znane, czasem wstydliwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać. Lubię odpływać, gdy się dotyka. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Znalazłam punkt siebie, ała. Dłoń mi otulam wilgotną od deszczu. Czule dryfuję w rozkoszy morzu. Marszczą się palce, gęsieje skóra.